i bujam. A ty zrób naprawdę przepyszne danie ze schabu według Pascala. Bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 5,99 za 360 gramów. Schab 5,99. Lidl. Mądry wybór. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manicure, pedicure, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 6 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Wieczorem parogodzinne rozmowy w Katowicach, dziś szczyt węglowy. Ja jestem przede wszystkim zaskoczony, że premier poświęcił aż tyle czasu na spotkanie. Przyznają związkowcy i liczą na efekty. Jedni idą ze strachem, inni bez większych obaw. Jestem lepiej przygotowany z matematyki niż z polskiego, bo tak naprawdę wiem, czego mam się uczyć. Matura z matematyki za godzinę. Na wschodzie Ukrainy jest i tęsknota za Związkiem Radzieckim i spora popularność Władimira Putina, ale wynik ogólnokrajowy zupełnie inny. Szykuje się niełatwa dyskusja o przyszłości polskiego górnictwa. Dziś w Katowicach szczyt węglowy. W spotkaniu weźmie udział szef rządu, minister gospodarki, związkowcy oraz eksperci. A rozmowy ruszają za 3 godziny. Donald Tusk, który pierwsze rozmowy ze związkowcami zakończył w nocy, powiedział, że trzeba wspólnie działać w tej sprawie. Eksperci pomogą nam ustalić różnice poglądów. Czy konieczna jest i czy możliwa jest redukcja kosztów poprzez też cięcia w samych kopalniach. Wydaje mi się, że tutaj będziemy twardo na liczbę rozmawiali. Co naprawdę wpływa na koszt wydobycia tony węgla? Także związkowcy czekają na konkrety, mówił po rozmowach Jarosław Grzesik, szef Górniczej Solidarności. Ja jestem przede wszystkim zaskoczony, że premier poświęcił aż tyle czasu na spotkanie. Co, jaki będzie efekt tego spotkania? No pewnie dowiemy się za kilka bądź kilkanaście dni. Dzisiejszy szczyt ma dotyczyć trudnej sytuacji w kompanii węglowej, ale także strategii dla całej branży. Z punktu widzenia polskiego rządu węgiel ma być strategicznym fundamentem bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, mówił premier na Śląsku. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Dziś rano zakończył się przestój w kompanii węglowej. Trwał od 28 kwietnia. Decyzję o ograniczeniu wydobycia zarząd spółki tłumaczył spadkiem zapotrzebowania na węgiel. Na zwałach wciąż leży 5 milionów ton surowca. W 9 kopalniach wydobycie było wstrzymane, w 6 ograniczone. Od rana wszystkie zakłady pracują normalnie. Pierwsze koty za płoty. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym już napisana wczoraj, a dziś egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Co budzi większe obawy wśród maturzystów? Język ojczysty czy zadania matematyczne? Zależy na kogo. Chyba, że matma będzie łatwiejsza niż polski. Ja się w sumie nie stresuję, ale po polskim już nie wiem, czego mam się spodziewać. Wiem, że na pewno jestem lepiej przygotowany z matematyki niż z polskiego, bo tak naprawdę wiem, czego mam się uczyć. Jest wszystko z góry tak naprawdę napisane i nawet jest wiele takich zadań, które tak naprawdę się powtarzają co roku, więc już wiem mniej więcej tak naprawdę, co będzie na tej maturze, więc ja się tak naprawdę nie boję. Egzamin z matematyki tradycyjnie o 9, a o godzinie 14 matura z łaciny. Rosyjski prezydent nagradza dziennikarzy za, jak to określono, obiektywne relacjonowanie wydarzeń na Krymie. Dekret w tej sprawie Władimir Putin podpisał po cichu 22 kwietnia, 4 tygodnie po aneksji Półwyspu. Dekret ma charakter tajny. Nie ukazał się w dzienniku ustaw, bo dokument był przeznaczony do użytku wewnętrznego, a nie do wiadomości publicznej, dowiedziała się agencja Reutera na Kremlu. Nieoficjalnie wiadomo, że rosyjski prezydent wyróżnił ponad 300 lojalnych dziennikarzy. Na Ukrainie tymczasem słabnie popularność Władimira Putina. Coraz więcej Ukraińców przestaje też tęsknić za Związkiem Radzieckim. Takie ogólnokrajowe wyniki przynosi sąd ośrodka Rating. Na wschodzie Ukrainy te liczby wyglądają nieco inaczej. Rosyjskiego prezydenta lubi tylko 16% Ukraińców. Negatywnie odnosi się do niego 3/4 badanych. Jeszcze rok temu takich osób było tylko 40%. Jedynie w Zagłębiu Donieckim więcej jest zwolenników rosyjskiego prezydenta niż jego przeciwników. Ogółem w całym kraju Władimir Putin jest oceniany gorzej od Stalina, którego pozytywnie ocenia 1/5 Ukraińców, a negatywnie 70%. 1/3 Ukraińców nadal odczuwa żal z powodu rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku. Połowa jest jednak z tego tego faktu zadowolona. 4 lata temu wynik był niemal dokładnie odwrotny. Najwięcej tych, którzy odczuwają nostalgię za ZSRR, jest na wschodzie i południu kraju, a także wśród ludzi słabo wykształconych, mało zarabiających i starszych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Gwardia Szwajcarska nie ma już kłopotów z naborem rekrutów. To się zmieniło wraz z wyborem papieża Franciszka. Najmniejsze wojsko świata dziś obchodzi swoje święto, podczas którego tradycyjnie odbędzie się zaprzysiężenie 30 nowych halabardników. Gwardia Szwajcarska liczy sobie już 508 lat, a jej malowniczy mundur ma zaledwie 100 lat. Przypomniał o tym papież Franciszek w czasie poniedziałkowej audiencji dla gwardzistów i ich rodzin. Nie weźmie on udziału w dzisiejszej uroczystości zaprzysiężenia 30 nowych rekrutów, która odbywa się w rocznicę bohaterskiej śmierci szwajcarskich żołnierzy broniących papieża Klemensa VII. Było to 6 maja 1527 roku. Od tamtego czasu diametralnie zmienił się kontekst społeczny i kościelny, zauważył papież Franciszek. O zmianie, jaką przyniósł jego wybór, mówił komendant gwardii pułkownik Daniel Anrig. Chętnych do służby jest obecnie więcej niż wolnych miejsc, a jeszcze nie tak dawno było o nich trudno. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to tyle w tym serwisie Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Krzysztof Łodziewski. Koszykarze Washington Wizards grają jak z nut po tym, jak szybko w pierwszej rundzie play-off w lidze NBA odprawili Chicago Bulls. Od wygranej i to wygranej wyjazdowej z Indianą Pacers rozpoczęli rundę drugą. Wizards zwyciężyli 102-96 i niemały udział w tej wygranej miał Marcin Gortat. Rzucił 12 punktów i zaliczył aż 15 zbiórek. Zatem Wizards na fali wznoszącej. Na drugim biegunie są piłkarze Liverpoolu. Wygląda na to, że wczoraj pogrzebali szansę na wyczekiwany z utęsknieniem przez fanów The Reds tytuł mistrzowski, a to dlatego, że mimo prowadzenia w meczu w Londynie z Crystal Palace 3-0 zaledwie zremisowali 3-3. I trudno sobie wyobrazić, żeby depczący im po piętach Manchester City nie wykorzystał tego potknięcia i po roku przerwy znów nie zwyciężył w Premier League. The Citizens tracą do prowadzącego w tabeli Liverpoolu tylko punkt, ale nie dosyć, że mają lepszą różnicę bramek, to jeszcze czeka ich zaległe spotkanie. Żadnych zaległości nie ma już w T-Mobile Ekstraklasie. Wczoraj odbyły się 2 ostatnie mecze 32. kolejki. W grupie mistrzowskiej Lech Poznań ani myśli tracić dystans do lidera Legii Warszawa i pokonał na wyjeździe Zawiszę Bydgoszcz 2-1. Kolejorz wygrywał już 2-0, co więcej grał z przewagą jednego zawodnika, a mimo to w końcówce zrobiło się nerwowo, mówi trener Lecha Mariusz Rumak. Wydawało się, że jest wszystko pod kontrolą, bo Zawisza dostał jeszcze czerwoną kartkę, no ale później niepotrzebne zamieszanie, rzut karny i emocje do końca, ale cieszę się, bo to bardzo trudny teren, żeby wyjść na punkty i wygrywamy 2-1, zdobywamy 3 punkty. W drugim wczorajszym spotkaniu w grupie spadkowej dla odmiany Zagłębie Lubin 0-0 zremisowało z Koroną Kielce. Na zakończenie snooker i rozstrzygnięcie w finale Mistrzostw Świata Mark Selby 18-14 pokonał broniącego tytułu Roniego O'Sullivana. Ronnie O'Sullivan po raz pierwszy przegrał finał Mistrzostw Świata, ale podkreślał, że i tak ma powody do zadowolenia. Starałem się jak mogłem, oczywiście chciałbym zdobyć więcej mistrzowskich tytułów, ale trzeba mieć odpowiednią perspektywę. 5 tytułów to świetne osiągnięcie, dotarłem tu do finału i nie mam co narzekać, zagrałem dobry turniej i jestem dumny ze swojego występu. Sheffield, Monika Sułkowska. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Ranek zimny, ale pogodny w ciągu dnia. W północnej połowie kraju pochmurno z przelotnym deszczem. W pozostałych regionach słonecznie. Na wiatr południowy słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. A temperatura od 12 stopni w Suwałkach i w Augustowie. 14 w Trójmieście, Elblągu i Łomży. 16 w Warszawie, Grudziądzu i Kołobrzegu. 18 w Szczecinie, Jeleniej Górze i Krośnie. Do 20 we Wrocławiu, a także w Szklarskiej Porębie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niech ma kuszące kształty. Piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją. Do tego bezpieczeństwo zapewniają system ESP i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. spóźnione śniadanie, to na początek. Zdenerwowany szef, to na dzień dobry. Sterta dokumentów, to na już. To na Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje trzy życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. Aha, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa? Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Wybierz Detramax, stosuj Detramax, a będzie nogom lżej. Właśnie Detramax wspiera krążenie, sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły, teraz się z tego śmiej. Wybierz Detramax, stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans już po ósmej, czyli teoretycznie już powinien trwać salon polityczny Trójki, ale wciąż czekamy na naszego gościa. Janusz Wojciechowski już za chwilę powinien się pojawić. Ładnie zagrało? Bardzo. Bardzo ładnie, prawda? Eric Clapton zawsze się sprawdza. Także 20 minut po ósmej. No już za chwileczkę, już za momencik. Już pan poseł jest naprawdę blisko. Nie obiecujmy, ale cierpliwie czekamy. No w sumie tak, nie mówmy. Hop, ale to jeszcze może blues. Control of me, it's Polityczne Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Dziś z niemałym poślizgiem eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Janusz Wojciechowski. Dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Niewiele czasu nam zostało na rozmowę, ale postaramy się pościgać z czasem. Dwa lata po przegłosowaniu w Sejmie dziś Trybunał Konstytucyjny zaczyna badać podniesienie wieku emerytalnego. Tego badania chciało m.in. Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, które argumenty PiSu wydają się panu najmocniejsze w tej sprawie? No myślę, że naruszenie zasad konstytucyjnych, no przede wszystkim nierówność wobec prawa, czy pozbawienie praw nabytych tych osób, których dotyczy ta zmiana wieku emerytalnego. No poza tym, no Polacy nie są w stanie pracować tak długo, jak próbuje się ich przy pomocy tej ustawy zmusić. To jest niesprawiedliwa ustawa. Mamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny to podważy. A myśli pan, że Trybunał może powołać się na konstytucyjną wartość równowagi budżetowej? Z prawnego punktu widzenia. Nie powinno to być argumentem. Przy okazji okazało się, w jak fatalnym stanie są finanse publiczne państwa, bo rząd to przyznał. Odpowiadając Trybunałowi Konstytucyjnemu, sytuacja budżetowa państwa jest rzeczywiście fatalna i to był tak naprawdę prawdziwy powód dokonywania zmian wieku emerytalnego. To z prawnego punktu widzenia ta wartość może być podniesiona jako przeciwwaga dla argumentów związków zawodowych i PiSu w tej dyskusji. Prawo i Sprawiedliwość, nasi przedstawiciele w Trybunale Konstytucyjnym będą dowodzić, że nie powinno się powoływać argumentu równowagi budżetowej. Równowaga budżetowa powinna być w inny sposób zapewniana przez racjonalną politykę gospodarczą państwa, a nie przez pozbawienie ludzi ich praw nabytych tak naprawdę. Myśli pan, że powrót do wieku emerytalnego sprzed reformy, co zapowiada Prawo i Sprawiedliwość i w swoim programie, i w kampanii wyborczej, naprawdę jest możliwy, biorąc pod uwagę sytuację demograficzną chociażby w Polsce? Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie mówi, wracamy do wieku emerytalnego, taki jaki był przed tą zmianą. I oczywiście nie wiadomo, jaki jest stan państwa do końca, dlatego że no, my mamy do czynienia z bardzo różnymi operacjami, które mają ukryć prawdziwy stan finansów publicznych. Myślę, że on jest gorszy niż ten, który wynika z oficjalnych sprawozdań. To może być tak, że po wyborach Prawo i Sprawiedliwość powie, no zobaczyliśmy kasę państwa, zupełnie to inaczej wygląda niż nam się wydawało. Nie możemy zapewnić powrotu do 60-65. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Od razu odpowiedzialni politycy muszą tak podchodzić do stanu finansów publicznych, to znaczy najpierw audyt, najpierw sprawdzenie tego, co jest w polskich finansach publicznych, a potem decyzje, ale na pewno powrót do wcześniejszego wieku emerytalnego jest jedną z kluczowych spraw i Prawo i Sprawiedliwość na pewno to zrealizuje. Tyle, że głos na Prawo i Sprawiedliwość to jest głos za powrotem do poprzedniego wieku emerytalnego. Tyle, że w programie, panie pośle, PiS podnosi, że no, mamy współczynnik dzietności w Polsce 1,3 i to daje nam niechlubne miejsce 212 na 224 kraje świata. Dziś mamy tak, że na jednego emeryta przypadają 4 osoby zdolne do pracy. Za 50 lat ma to być 1 do 2. Na jednego emeryta 2 osoby tylko pracują. Odpowiedzią na to powinna być polityka prorodzinna, także prorodzinna polityka europejska. Jesteśmy w przededniu wyborów europejskich i chcę przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo ważną propozycję taką europejską, mianowicie wprowadzenia europejskiej polityki prorodzinnej, wprowadzenia europejskiej płatności na dzieci, po to, żeby w całej Europie zwiększyć dzietność, bo to jest problem całej Europy. Chcemy do tego przekonać całą Unię Europejską. To jest trudne przedsięwzięcie politycznie. Ale trzeba o to zabiegać i w ten sposób trzeba poprawiać sytuację demograficzną Europy. No poza tym, panie redaktorze, no mamy w Polsce tak straszne przejawy marnotrawstwa środków publicznych. No choćby na takie spoty, które dzisiaj tam oglądamy, propagandowe, które mają pokazywać jakie wspaniałe efekty dzięki obecnemu rządowi, po to, że Polacy mogli dowiedzieć się o tym, że jest im dobrze, bo tak naprawdę to oni o tym nie wiedzą. Panie pośle, z jednej strony PiS jest za tym, żeby każdy świadomie i dobrowolnie decydował, czy tylko ZUS, czy ZUS plus OFE. To jest jeden z postulatów programowych, a z drugiej strony w tym programie, na tej samej stronie jest zapowiedź przeprowadzenia referendum, w którym Polacy wybiorą między systemem solidarnościowym a kapitałowym. Czy te dwie sprawy się ze sobą nie kłócą, pana zdaniem? Dlaczego mają się kłócić? No dlatego, że jeśli Polacy wybiorą in gremio jeden z systemów, kapitałowy czy solidarnościowy, to czy będzie jeszcze wybór między ZUS albo ZUS plus OFE? Będzie wybór i referendum jest właściwą drogą. To jest niedoceniana instytucja demokratyczna, żeby w sprawach ważnych społeczeństwo mogło decydować. Ale i wybierać. O czym mielibyśmy zdecydować w tym referendum dotyczącym systemu emerytalnego? O tym, jaki system emerytalny ma być w Polsce funkcjonować i tyle. To jeśli wybierzemy jeden z nich, to wciąż będziemy mogli decydować, czy chcemy być w ZUS-ie, czy w ZUS-ie plus OFE? Tak. O to chodzi właśnie. Panie pośle, to zupełnie na koniec, potrzebne jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie tego, co się dzieje na Ukrainie? No zdecydowanie jest potrzebne i można się tylko dziwić, że polski rząd nie reaguje z właściwą szybkością do tego, co się dzieje na Ukrainie. Sytuacja jest bardzo dramatyczna. Słyszeliśmy wypowiedź jednego z polityków Platformy Obywatelskiej, że weekend jest i nie można się tą sprawą zająć. Polska powinna z najwyższą uwagą nie tylko śledzić sytuację na Ukrainie, ale także starać się wpływać na bieg wydarzeń, które tam się dzieją. No przede wszystkim wpływać na Rosję. Przede wszystkim wpływać na Rosję. Pojawiłby się na takim posiedzeniu, gdyby zostało zwołane? Nie zostało zwołane, więc ta kwestia nie stoi na porządku dnia. Natomiast no, przypomnę, że prezes Kaczyński pojawił się na takim posiedzeniu wtedy, kiedy rzeczywiście sytuacja tego wymagała. Jeżeli jest to rzeczywiste działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa Polski, Prawo i Sprawiedliwość, prezes Kaczyński nigdy nie odmawia udziału w takich posiedzeniach. Dziś w wielkim skrócie Janusz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. Dzieciobójczy niezlubawy przed sądem. Za pół godziny w Elblągu ma rozpocząć się proces 42-letniej Lucyny D. Jest ona oskarżona o zabicie trzech swoich nowonarodzonych synów. Pierwszy chłopiec został uduszony w marcu 2009 roku, drugi w styczniu następnego roku, a trzeci w kwietniu 2013. Ciała dzieci kobieta trzymała w zamrażarce. Lucyna D. przyznała się do winy. Grozi jej dożywocie. Po południu Trybunał Konstytucyjny zbada podwyższenie wieku emerytalnego. Chciało tego PiS. Europoseł tej partii Janusz Wojciechowski mówił kilka minut temu w Trójce, że doszło w tym wypadku do naruszenia zasad konstytucyjnych. Między innymi chodzi o pozbawienie praw nabytych. To jest niesprawiedliwa ustawa. Mamy nadzieję, że Trybunał ją podważy, powiedział Wojciechowski. Kolejny atak nożowników w Chinach. Doszło do niego na dworcu kolejowym w Kantonie. Według pierwszych doniesień 6 osób zostało rannych. Chińskie media informują, że pasażerów zaatakowało 4 uzbrojonych w noże mężczyzn. To nie pierwsza tego typu sytuacja. Na początku marca podczas ataku nożowników na dworcu w prowincji Yunnan zginęło 29 osób, a ponad 140 zostało rannych. Koncert na cześć dwóch papieży z okazji ich kanonizacji odbył się w Waszyngtonie, a wystąpili artyści z Polski i Stanów Zjednoczonych. W sali Constitution Hall wystąpiła Nowojorska Orkiestra Świętego Łukasza, chór Filharmonii Krakowskiej, chórzyści z waszyngtońskiego Kennedy Center oraz soliści z Polski, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Argentyny. To jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w tym roku, współorganizowanych przez ambasadę polską. Mówił ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Ryszard Schnepf. W programie koncertu znalazły się m.in. Bogurodzica oraz Totus Tuus Henryka Góreckiego. Kardynał Donald Wuerl podkreślał, że dla niego szczególne znaczenie ma złożenie hołdu polskiemu papieżowi. Darzę go szczególnym uczuciem, ponieważ współpracowałem z nim przez 26 lat. To dla mnie osobiste przeżycie. Waszyngtoński koncert na cześć Jana Pawła II i Jana XXIII zostanie odtworzony w amerykańskiej telewizji publicznej PBS. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o twoje oczy. Dziś w centrum i na południu słonecznie, w północnej połowie kraju pochmurno z przelotnymi opadami. Temperatura od 12 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, Radomiu i Chełmie, do 20 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. What a good place to be. Don't believe it. All the minds and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never been happened for me. No, oh, oh, oh. good place to be. Don't believe a heart speak a different language, and it's never really happened to me. Don't believe a heart, oh no, cause it's never been happy for me. Don't believe a heart, don't believe a heart, don't believe a heart, don't believe a heart, don't believe a heart, za 23,5 minuty 9, Krystian Hanke i nasi goście. Którzy się nie spóźnili, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziś byli z wyprzedzeniem pewnie. Oczywiście. Patrzyli, jak pan poseł nawet nie wypada z samochodu i pędzi do studia. A naprawdę pędził, to też pędził, trzeba powiedzieć. Tak, tak. Podejrzewam, że nawet czekaliście, żeby nie być wcześniej, bo to nie wypadało. No, byliśmy wcześniej. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Maciej Gdula, krytyka polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczniemy właśnie nie od Ukrainy, dlatego że ta kampania, którą wczoraj rozpoczęła Solidarność, jest rzeczywiście ciekawą kampanią, o tym też mówią eksperci. Mocna i skuteczna, to takie słowa powtarzane. Billboardy z twarzami, z czarnymi paskami, głównie z koalicji lub też byłych polityków choćby Platformy, z takimi dopiskami, oni uszukali, teraz chcą uciec do Brukseli, do Europarlamentu. Co panowie sądzą o tego rodzaju przekazie? To jest na pewno kampania negatywna, czy rzeczywiście mocna i skuteczna? Maciek się na tym na pewno lepiej zna, w związku z tym ja tylko krótko powiem na początek, że jedna teoria, którą poniekąd sam kiedyś tu prezentowałem w tym studiu, że ta kampania jest nie po to, żeby uderzyć w przeciwników politycznych w czasie przed wyborami, ale po to, żeby przypomnieć o Solidarności, żeby przygotować ją do jesiennych wyborów, żeby pomóc polansować jej przywódcę. I muszę niestety z tej teorii się wycofać, ponieważ jak obserwuję, oglądam ten plakat wyborczy, a 600 takich billboardów pojawiło się w Polsce, tam nie ma słowa Solidarność. Tam są jakieś postaci, na czerwono John Godson prawdopodobnie, bo John G. G. G. Na czarno, rzeczywiście są to sylwetki takie sugerujące, że są to postaci ścigane, tylko że słowa Solidarność tam nie ma, w związku z tym ja jako przeciętny, nie wiem, spacerowicz warszawski na pewno bym nie pojął, że to jest akcja Solidarności. A ktoś powie, że to jest Solidarność z Prawem i Sprawiedliwością, bo na przykład wśród tych twarzy nie ma żadnego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, a to też są ludzie, którzy byli u władzy. Tak, ale w tej kampanii chodzi jednak o konkretną kwestię, znaczy głosowanie za podwyższeniem wieku emerytalnego, więc to oczywiste, że są tam politycy koalicji. I to jest z jednej strony, oczywiście można mówić, że to jest na rękę PiSu i że to jest bardzo sprytny wybieg, bo największym problemem kampanii negatywnych jest to, że one uderzają w tego, kto je stosuje. Znaczy część ludzi nie chce identyfikować się z partią, która atakuje, tak? Więc w tym wypadku atakuje Solidarność, a PiS ale właśnie, zbiera owoce. Ale właśnie nie wiadomo, że Solidarność. Popatrz, wszystkie Maciek do tej pory akcje publiczne Solidarności, łącznie z graficznymi, billboardowymi, były sygnowane podpisem Solidarność. Wszystkie manifestacje publiczne Solidarności są pod sztandarami z napisem Solidarność i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, Solidarność zawsze tym swoim znakiem, bardzo rozpoznawalnym, pewnie najbardziej rozpoznawalnym w Polsce, jeśli idzie o politykę, zawsze nim epatowała, a w tej kampanii tego nie ma. To jest tylko biel i czerwień, co może wskazywać. Chociaż jak pamiętam tą kampanię... Ale biel i czerwień zdaje się jest również na polskiej fladze narodowej, prawda? No. W kampanii przeciwko śmieciowym warunkom zatrudnienia chyba też nie było logo Solidarności jakiegoś takiego wielkiego. Natomiast wszyscy wiedzieli, że jest to kampania Solidarności, bo to jest też coś nowego, że Związek Zawodowy prowadzi kampanię społeczną. Więc można by tego było tak bronić, ale ja się zgadzam, że to jest błąd, bo łatwo jest wtedy zarzucić, że chodzi po prostu o to, żeby ukryć, że to Związek uczestniczy w kampanii wyborczej. Więc w tym sensie z wizerunkowych powodów to jest nietrafione. A może oni są w pół kroku po prostu, wiesz, chcą przywalić, mają zdefiniowanego przeciwnika, mają konkretny cel, bo wiadomo, że chodzi o rozliczanie byłych polityków na przykład Platformy, czy aktualnych polityków Platformy, nie tylko w sprawie emerytur, ale wielu głosowań, które są przeciwko związkowi, a z drugiej strony nie chcą podświadomie angażować w to związku. Może jest tak. Nie, mnie się wydaje, że oni jednak dosyć wyraźnie chcą przypomnieć, że oni bronili niższego wieku emerytalnego i byli w ostrym sporze z koalicją i że nie zapomnieli i że też ludzie pamiętają. Mam wrażenie, że to jest okej, okay. Znaczy to jest część po prostu takiej walki politycznej, czy też, funkcjonowania sfery publicznej. Mnie to też absolutnie nie bulwersuje. Uważam, że każdy ma do tego prawo. Jest to zrobione moim zdaniem w granicach absolutnie przyzwoitości politycznej. Nie widzę tam żadnej przesady. Uważam, że związek do tego ma prawo. Od tego zwolnij słowa. No, wczoraj związkowcy bardzo bronili znów sprawy węgla, górnictwa. I tu przechodzę szybko jeszcze do tematu drugiego. Donald Tusk na Śląsku trochę gasił ten pożar. Z wypowiedzi związkowców wynikało, że byli zaskoczeni, że premier tak dużo im czasu poświęcił, ale tak naprawdę nie o czas tutaj chodzi. Tak? Węgiel pozostaje nadal problemem i ta walka o Unię Energetyczną. Choć wczoraj też jakiś etap został osiągnięty, jakiś krok dalej. Viktor Orban w Warszawie jako nowy sojusznik Donalda Tuska. Jak to podsumować? Ja może zacznę od tego, że sytuacja na wschodzie, Ukraina, Rosja, uświadomienie sobie przez nas pewnych rzeczy, zmiana oblicza Rosji spowodowała konieczność rewizji myślenia o energii elektrycznej, energii w ogóle jako takiej, elektrycznej też. I cóż, i wiemy, że ten pistolet gazowo naftowy, który mamy przystawiony do głowy, on musi się w pewnym momencie znaleźć jakąś alternatywę. I tą alternatywą są własne surowce, absolutnie. W związku z tym to każe zupełnie inaczej myśleć o węglu, o naszych własnych zasobach. Węgiel to oczywiście filar energetyczny Polski. Może rzeczywiście na chwilę trzeba odejść od myślenia czysto ekonomicznego, bo jeszcze pół roku temu w tym studiu powiedziałbym rachunek ekonomiczny, liczą się koszty. Natomiast wydaje mi się, że można zacząć z powrotem myśleć, czy powrócić do myślenia o strategii energetycznej. To nie znaczy wcale, że nie należy likwidować przywilejów górniczych, nie restrukturyzować kopalń. Wiadomo, jest nadprodukcja, jest wiele różnych patologii w tym świecie. Natomiast rzeczywiście rozumiem premiera, który myśląc o alternatywie energetycznej w sytuacji przystawionego pistoletu gazowego do głowy zaczyna inwestować w Śląsk. To jest budujące, bo to świadczy również o racjonalizmie, o głębokim zrozumieniu sytuacji, w której jesteśmy. A ktoś powie, że to jednak kampania. Moim zdaniem jest tu sporo kampanii, bo Maciek Dura to jest trochę dostosowywanie się do sytuacji. To znaczy można powiedzieć, że jest zagrożenie rosyjskie i trzeba dbać o własne źródła energii, a poza tym wychodzi się do ludzi. I w tym jest Tusk naprawdę, trzeba przyznać, niezły. To znaczy, że potrafi wyjść do ludzi, zmierzyć się z nimi i nie przegrać. To jest duża umiejętność jego. Natomiast nie jestem pewien, czy to jest myślenie długofalowe. Rzeczywiście. To znaczy, jeżeli byśmy mieli do czynienia z myśleniem długofalowym, to raczej należałoby myśleć o tym, jak zrobić inny miks energetyczny niż tylko węglowo-atomowy. Znaczy, ja mam wielkie zastrzeżenia do rządu Tuska, że jednak zupełnie kwestie zielonej energii zostawia na boku i w ogóle jakby nie ma tego na stole. Już powoli do nich wraca. Ale to jeździ po Polsce, ja ostatnio bardzo dużo jeździłem po Polsce, wszędzie wyrastają farmy wiatraków. To naprawdę się zmienia, Maciek. To prawda, że się pojawiają jakieś małe wysepki, natomiast ja nie widzę strategii, nie widzę dyskusji o tym. Natomiast najczęściej można usłyszeć albo, że budujemy atom, żeby się uniezależnić od Rosji, albo chronimy węgiel, bo to nasz i suwerenność. A nie ma albo tej trzeciej opcji. Albo przyspieszamy proces wydobycia gazu łupkowego, prawda, i tak dalej. No, faktem jest, że nie ma takiej mainstreamowej dyskusji publicznej na ten temat. My oczywiście w gazetach taką dyskusję toczymy, co więcej w Rzeczpospolitej, co tydzień jest specjalny dział poświęcony energetyce, gdzie piszemy o tych wszystkich rzeczach. Natomiast nie ma takiej publicznej dyskusji nad narodowym programem energetycznym, nad tym planem dywersyfikacji źródeł i tak dalej. To się pojawia jako poboczny wątek. Pytanie tylko, czy w dzisiejszej sytuacji, kiedy przygniata nas Ukraina, kiedy przygniata nas jednak najpoważniejszy kryzys polityczny w tym regionie od 1989 roku, czy jest na to przestrzeń? Tak, przy okazji trzeba popatrzeć też na inne kraje, które jakby nigdy nic robią interesy z Rosją, tak? Tutaj czy Austria, czy nowe memoranda, które są podpisywane. Jest wiele tych krajów, bo tak naprawdę to są trzy przykłady, bo to jest Austria, to jest Bułgaria, która realizuje ciągle South Stream i to są Węgry w związku z atomem, w związku z tym. To nie jest tak. Wydaje mi się, że ta solidarność europejska, ona się wyraża na przykład w poparciu dla projektu Unii Energetycznej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale poparcie już jest i z Berlina, i z Paryża, i mówi o tym Orban. Ja myślę, że za chwileczkę rzeczywiście ten projekt może się zrealizować i to będzie strzał w Rosję potężny. Mhm. Tak, to prawda. Zresztą moim zdaniem ta sytuacja na Węgrzech dosyć dobrze, czy ta strategia węgierska dosyć dobrze pokazuje, że rzeczywiście dzisiaj w Europie wybór wygląda tak, że albo Unia, albo Rosja. To znaczy, że jest bardzo mało pośrednich dróg. I nawet jak ktoś chce wygrać coś przeciwko Unii, to się zbliża do Rosji. I to rzeczywiście jest jakiś... Można tego nie lubić. Nie do końca odpowiada, ale rzeczywiście tak wyglądają dzisiaj realia, ale myśląc o jakiejś umowie energetycznej w Unii Europejskiej, też jednak trzeba się odnieść do tego, jak wygląda projekt zielonej energii w Polsce, a to jest kompletnie odstawione i Polska jest hamulcowym tego w Unii. To jeszcze na koniec, łącząc obydwa tematy kryzysu ukraińskiego i kampanii wyborczej, wczoraj twój ruch zaproponował, właściwie wezwał do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to słowo bezpieczeństwo w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie, tutaj powinno być zaakcentowane. Na koniec pytanie, czy panów zdaniem jest potrzebne w tej sytuacji, którą mamy, no, po wydarzeniach w Odessie i tego, co się dzieje na wschodzie Ukrainy? No niewątpliwie jakiś sztab powinien pracować nad naszą polityką zagraniczną. Mam wrażenie, że ten sztab jest bliżej MSZ-u niż Pałacu Prezydenckiego. Nie sądzę, żeby dzisiaj była taka sytuacja, że potrzebne są konsultacje prezydenta z opozycją, z wszystkimi klubami. Przecież temu służy Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To chyba jeszcze nie ten moment, ale trudno mi powiedzieć, bo właściwie który moment? No wojnę, jak już usłyszeliśmy z ust premiera Tuska, na Ukrainie już mamy, w związku z tym może najwyższy czas. Nie wiem, chyba że jest to sposób na to, żeby opozycja troszkę ostudziła premiera i polskich polityków z Platformy Obywatelskiej, żeby tak nie szafowali terminami, bo też czasami zaklinanie rzeczywistości rzeczywiście działa i jak się coś nazywa wojną albo wojną domową, to później to łatwo może się w wojnę albo w wojnę domową przerodzić. Więc ja bym tutaj trochę bronił Palikota, że może trzeba rzeczywiście jakiejś poważnej rozmowy z opozycją. Nie można dać rządowi Tuska takiego wrażenia, że on trzyma wszystkie karty. Znaczy, on mówi w imieniu Polaków i w tym sensie też no ciekawe, się liczyć z innymi głosami. Wczorajszej wypowiedzi w programie Tomasza Lisa Radosław Sikorski nieco zmiękczył te słowa Donalda Tuska o wojnie. On mówi o quasi-wojnie, o tym, że tam jest sytuacja gorąca. No nie wiem, wojna propagandowa dzieje się na pewno. Natomiast co do wojny domowej na Ukrainie, to chyba jeszcze jesteśmy krok od tego punktu i lepiej, żebyśmy do niego nie doszli. Wybory przed nami na Ukrainie, jeszcze 9 maja, też wcześniej zobaczymy. Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej i Maciej Gdula, krytyka polityczna. Dziękuję. Dziękuję. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Mm-hmm. family they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Maybe if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Tak, to jest nagranie ewidentnie do nucania przez cały dzień. Przepraszam? Ooh, I'd leave it all. Wiem, pan mi nie przeszkadzał, ja panu też już będę nie przeszkadzał. To George Ezra. Urywki. Urywki z rozrywki. Za 8 minut 9 Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Długi majowy weekend to absolutnie wspaniały wynalazek, zwłaszcza dla tych, którzy potrafią go twórczo udoskonalać. Znam studenta, który wykorzystując na najniższym możliwym poziomie jedną dozwoloną nieobecność na ćwiczeniach, tradycyjny brak obowiązku uczestnictwa w wykładach oraz odrabianie laboratorium z inną grupą w drodze wyłącznie wyjątkowego wyjątku, od niedzieli palmowej jest poza uczelnią i nie zamierza się pojawiać na zajęciach aż do zakończenia juwenaliów za tydzień. Tych kilka wolnych dni w naszym klimacie pozwala ostatecznie wdrożyć się w porę ciepłą. Na słoneczku rozprostowują się węże ogrodowe, a w sąsiedzkich mini rozmówkach o niczym przez chwilę można w ciemno zapytywać, czy pan pani już po zmianie opon, czy w warsztacie były kolejki, ile biorą od koła i że drożyzna pani panie jak wszędzie i za co to tyle kasy, te w rządzie nic nie robią, a ci z Sejmu nie lepsi skandal. Końcówka akurat jest uniwersalną, zawsze pięknie kwitnącą puentą całoroczną, odporną na temperatury i niewymagającą nawożenia czy jakiejkolwiek pielęgnacji z opryskiem. Gdy więc podczas takiego przejściowego weekendu termometr wskazuje choćby przez minutę temperaturę tuż poniżej zera, jest to moment trudny, żeby nie powiedzieć krytyczny i wywołujący nerwowość. Takich pełnych napięcia chwil podczas majówki było więcej. Na przykład, gdy dziecko znienacka zapytało przy grillu, z czego się robi kaszankę. Jakoś tak ciężko mu to wytłumaczyć, a przecież są gorsze rzeczy. Składu niejednej parówki nie odważyłbym się podać komandosowi amerykańskiej piechoty morskiej. Dla mnie jednak najtrudniejszy okazał się spacer po wsi spokojnej, wsi wesołej, w której do śmiechu mi nie było. Przy GS-ie wielobranżowym beneficjenci wszystkich procesów transformacyjnego 25-lecia, nie wyłączając wejścia do Unii, NATO i strefy wolnej od Eternitu, zobaczyłem afisz, który sprawił mi osobistą przykrość. Zapowiedź meczu sparingowego pierwszego składu miejscowej drużyny z Old Boyami 35+. Ciekawe, co tam umieszczają na plakacie, gdy grają zawodnicy po 40. Drużyna retro, sekcja Archeo, stadion LKS zaprasza na rekonstrukcję historyczną? Owszem, używa się od jakiegoś czasu kremu 35+, nawet trzech, żeby maści nie były w przewadze. Ale coś takiego? Nawet jeśli wspomniane kremy mają przeciwdziałać zmarszczkom, to te ostatnie w tym wieku mogą być tylko i wyłącznie mimiczne. Zresztą widząc ten nieszczęsny anons rozgrywek oldboyów, zrobiłem minę taką, że od razu wypadało w nią wklepać całą tubkę mazidła for men. Przepraszam, for old boy. Zanim jednak zdążyłem z tym niewyraźnym wyrazem twarzy dojść do kosmetyczki, usłyszałem od jeszcze nierozgrzanych, od jeszcze w dresach juniorów na ławeczce: i co się, dziadek, tak patrzysz? Mecz przegrali 3-0. 40 plus to zdaje się już dinozaury, tak to kiedyś było. Dziękujemy, Łukasz Błąd, do usłyszenia. Łączymy się z redaktorem w bólu za 5 minut 9. My już mówimy także do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Maja Borkowska i Marcin Łukawski. Zachęcamy do słuchania trójki, bo po 9 Michał Nogaś. I'm gonna get everything. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Malta, tak jak Polska, przystąpiła do Unii Europejskiej. Ten malutki kraj liczy mniej niż 500 000 mieszkańców i jest najmniejszą gospodarką strefy euro. Produkuje zaledwie 20% żywności, której potrzebuje. Jest bramą do Europy dla emigrantów z Afryki, a żyje z handlu i turystyki. Co zmieniło się w życiu Maltańczyków przez ostatnich 10 lat od wejścia do wspólnoty? O to zapytamy na miejscu. Zapraszam na magazyn europejski prosto z Malty już jutro po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie kontynuujemy rozmowę o autach hybrydowych.